Polskiego Radia. Prosto z najważniejszych stołecznych sal koncertowych muzyczne spotkania m.in. z Benjaminem Grovenorem, Tomaszem Ritterem, Dan Tysonem, Bruce'em Liu czy Piotrem Anderszewskim. Zapraszamy do 1 września. Na audycję zaprasza sponsor PGE. Polska Grupa Energetyczna. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Niedziela, 27 sierpnia, minęła 10. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Nawałnice nie oszczędziły Małopolski i Podkarpacia, rannych zostało 5 osób. W przyszłym tygodniu ma powstać komisja do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Słynny Air Show powrócił do Radomia i zachwyca rozmachem dziś drugi dzień imprezy. Niemal 3000 interwencji odnotowali strażacy po przejściu nawałnic na południu Polski. Najwięcej zdarzeń było w województwach podkarpackim i małopolskim. Uszkodzonych zostało 260 budynków mieszkalnych i gospodarczych, mówi brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na wszystkie budynki staraliśmy się zabezpieczyć. Najwięcej tego typu zdarzeń w województwie małopolskim, około 160 uszkodzeń budynków i około 90 w województwie podkarpackim. Mieliśmy też dwie osoby, które odniosły obrażenia i to jest miejscowość Rozalin w powiecie tarnobrzeskim. Tam na dwie osoby przechodzące parkiem przewróciło się drzewo, co pokazuje siłę żywiołu. Dziś strażacy spodziewają się równie niebezpiecznej pogody i wielu interwencji. Kolejny front przemieszcza się z zachodu na wschód Polski. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem i burzami z gradem. Decyzja o powołaniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce zapadnie prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli w środę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński liczy na szybkie powstanie komisji, której zadaniem będzie zbadać prowadzoną przez Donalda Tuska politykę sprzyjającą Niemcom i Rosji. On prowadził politykę pod dyktando przede wszystkim Niemiec, ale także bardzo nisko kłaniał się Rosji. I mam nadzieję, że powstanie w przyszłym tygodniu komisja do badania tych wpływów i pokaże te różne dokumenty. I zobaczycie Państwo, jak to naprawdę wyglądało. Do wtorku do godziny 20 kluby poselskie mogą zgłaszać kandydatów do komisji. Trwa wyjaśnienie okoliczności katastrofy lotniczej w obwodzie żytomierskim na północy Ukrainy. Podczas misji bojowej zderzyły się samoloty szkoleniowe, zginęło 3 pilotów. Jednym z nich był pilot MiGa o pseudonimie Juice. Był on częścią jednostki zwanej Duchem Kijowa, która na początku wojny stworzyła parasol ochronny nad ukraińską stolicą. Prezydent Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje rodzinom pilotów. Przekazuję kondolencje wszystkim, którzy znali chłopców. Trwa dochodzenie w sprawie wypadku, co tam się stało. Jeszcze zbyt wcześnie, by wiedzieć o wszystkich okolicznościach. Ukraina nigdy nie zapomni nikogo, kto broni wolnego nieba. Wieczna pamięć. Jeszcze w czerwcu podczas wywiadu dla CNN pilot Juice mówił, jak ważne jest zapewnienie samolotów F-16 Ukrainie, co wzmocniłoby kontrofensywę i zabezpieczyło żołnierzy walczących na ziemi. Słynny Air Show powrócił do Radomia i zachwyca rozmachem dziś drugi dzień imprezy. Na niebie parady i akrobacje, pokazy historycznych samolotów i wystawy sprzętu wojskowego. Na radomskim lotnisku jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, co jeszcze wyjątkowego czeka na fanów lotnictwa w ostatnim dniu imprezy. Niewątpliwie jednym z najbardziej spektakularnych punktów dzisiejszych pokazów będzie wyścig, w którym będą konkurować samoloty z, uwaga, samochodami. Co więcej, w wyścigach będą mogli wziąć udział jako pasażerowie, uczestnicy imprezy. O szczegółach mówi kapitan Robert Filipczuk z biura Air Show. Jest to wyścig charytatywny, gdzie zwycięzcy aukcji będą mogli się na początku na miejscu pasażera mieli okazję przejechać 3 autami sportowymi. Zwycięzca kolejnej aukcji będzie miał możliwość ścigać się wtedy z bolidem F1 na pasie z Łukaszem Czepielą, który wylądował na molo w Sopocie czy wieżowcu w Dubaju. Dziś także pokaz pirotechniczny, zarówno naziemny, jak i lotniczy. Po południu natomiast będzie można podziwiać pokazy grupy Żelazne. Air Show potrwa do godziny 18. Aleksander Przoniak, dziękuję za relację. Dodajmy, że Polskie Radio jako jedyne transmituje wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych.

siła i słabość. Też od nich wyciągasz dłoń, bo wygrano. W każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń. Chcę ubrudzić ręce, by wybudować szczęście. Ubrudzić ręce, by wybudować szczęście. Minut po 10. To się nazywa motywacja do działania. Hymn Lux Torpeda. Trójka Polskie Radio, Trójka Cafe. Dzisiaj do 13 w roli głównej, proszę Państwa, grupa Pearl Jam. To stało się 32 lata temu równo. Zaprezentowali światu debiutancki album, czyli ten. To cofniemy się do początku, lat 90. Jakie rzeczy, jakie wydarzenia, płyty, momenty kojarzą się Państwu z tym czasem? To po pierwsze. Po drugie, Państwa ulubiony utwór grupy Pearl Jam. 227 trójek. Może też pojawią się jakieś koncertowe wspomnienia. Proszę się kontaktować. Jeszcze raz numer 227 trójek. Anna Regulska realizuje, Daniel Leśniewski łączność, Michał Żołądkowski prowadzenie, a tak zaczyna się płyta jubilatka w trójce Pearl Jam Once. Trzeci Polskiego Radia. Legendarnie, no mocna rockowa kawa, nie jest zła. No przeciwnie, jest przepyszna. The Rolling Stones, Gimme Shelter. 22 minuty po 10, tutaj Trójka Cafe. Skojarzenia dotyczące początku lat 90. To dzisiaj zbieramy i będziemy zbierać do 13. Może ktoś z Państwa miał komputer, na przykład Commodore. Przypominają się dyskietki, diskmeny, flanelowe koszule, albo tak spożywczo podejść do tematu. Lentilki czy ciepłe lody z warzywniaka. Ale przede wszystkim emocje związane z albumem Ten grupy Pearl Jam. Od premiery dziś mija

trójka włączona tak automatycznie. Nuci mi się. Travis Singh, Trójka Cafe, to do 13. Natomiast po 14 program trzeci na Airshow w Radomiu ponownie. Dzisiaj między innymi wyścig samolotu z samochodem, pokazy pirotechniczne, atrakcje wysokich lotów, a Polskie Radio patronem. Specjalny program w Trójce od 14 do 16. Piotr Firan pomoże Państwu tak szerzej rozwinąć skrzydła. Przypominam numer telefonu 227 trójek, rzeczy, które kojarzą się z początkiem lat 90. A skoro mówimy o Airshow, to przecież te kurtki lotnicze nadal zresztą popularne, tak zwane flayers. Kto miał? Proszę dać znać. 227 trójek. Tymczasem lecimy już z Morcibą. Za taką scenę możesz Oscara mieć. Ej! domu, póki ktoś tam jest. Hej, oparuj się, nie żyjesz sama na tym świecie, wiesz. Perfekt, opanuj się. Opanowanie, podchodzenie do tematu bez emocji to ważne cechy pilotów. Tego między innymi dowiedzieliśmy się wczoraj, słuchając programu trzeciego. Trójka Polskie Radio dziś również na Air Show z Radomia, program po 14 do 13. Trójka Cafe. Audycja, której głównym punktem, motywem przewodnim, tak śmiało można powiedzieć, jest debiutancki album grupy Pearl Jam. Fani zespołu, no zachęcam do łączenia się z programem trzecim. 227 trójek. Płyta ten premierę miała równo 32 lata temu. Yeah. Polskiego Radia. W zasadzie to nagranie i płyta sprawiły, że grupa Red Hot Chili Peppers weszła do tak zwanej pierwszej ligi z albumu Blood Sugar Sex Magik Red Hot Under the Bridge. 12 minut do 11. To teraz artystka, która na żywo koncertowała w piątek w Warszawie na Dziedzińcu Kultury w ramach muzycznych wakacyjnych konstelacji. Program trzeci był patronem. Koncert zarejestrowany i za tydzień w niedzielę od 20:00 Państwu zaprezentujemy. Koncert Ani Dąbrowskiej. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sprzed 20 lat, no świetny podkład na niedzielne przedpołudnie. Proszę Państwa, program Trzeci Polskiego Radia, Brainstorm, Maybe My, na pewno rock'n'roll na dobry początek. Dziś głównie spod znaku Pearl Jam. Do tematu na pewno wrócimy po 11. Na razie już słyszymy Budka Suflera, 5 minut do 11. Za 5 minut serwis Trójki. Wielkie lody ruszyły, disco wreszcie trafił szlak. Zima prawie się zmyła, rock and rollem pachnie kraj. Wszędzie jakby był znów nowy duch, nowy luz. Dobra stara muzyka między nami żyje znów. Zrób coś też i ty dla rock and rolla. Zrób coś też i ty dla rock and rolla. Zrób coś też i ty dla rock'n'rolla.